zrobili? Na bezludną. Planujesz wakacje? Wejdź na pocztowy.pl lub odwiedź najbliższą placówkę i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 21 czerwca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. To akcja amerykańska, Andrzej Poczobut nadal nie jest wolny. Tak marszałek Senatu do spraw Polonii i Polaków za granicą mówi o wypuszczeniu więźniów politycznych na Białorusi. Nawet 50 tysięcy protestów wyborczych spodziewanych jest w Sądzie Najwyższym. Za chwilę sprawdzimy, co mówią o tym politycy. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi na ulicach Rzymu protestowali przeciwko unijnym zbrojeniom i wojnie Izraela. To nie zmienia relacji między Polską a Białorusią. Tak mówi doradca marszałka Senatu do spraw Polonii i Polaków za granicą Robert Tyszkiewicz o uwolnieniu więźniów politycznych. Władze wypuściły w sumie 14 osób. Wśród nich jest 3 Polaków, ale nie ma w tej grupie Andrzeja Poczobuta. Jednym ze zwolnionych jest natomiast Sierhiej Cichanouski, mąż liderki białoruskiej opozycji Swietłany. To jest to akcja amerykańska. Amerykanie realizują swoją agendę. Wśród tych uwolnionych jest wielu dziennikarzy, pracowników amerykańskiego Radia Swoboda. Natomiast nie ma osoby, która dla nas, dla Polski jest najważniejsza. Nie ma Andrzeja Poczobuta. I dlatego cała ta akcja uwolnieniowa nie zmienia w żadnym zasadniczym stopniu stosunków polsko-białoruskich. Dla nas szansa na zmianę stosunków z Białorusią rozpocznie się od uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Mówił Robert Tyszkiewicz, dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi Andrzej Poczobut został aresztowany wiosną 2021 roku, a w lutym 2023 został skazany na 8 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Nawet 50 tysięcy protestów wyborczych związanych z drugą turą wyborów prezydenckich może wpłynąć do Sądu Najwyższego. Politycy koalicji rządzącej apelują o ponowne przeliczenie głosów w komisjach, gdzie zachodzą podejrzenia nieprawidłowości. Opozycja twierdzi, że zmasowana akcja protestacyjna narusza zaufanie do państwa i członków komisji. Michał Makowski zbierał polityczne komentarze. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba twierdzi, że w ponownym przeliczeniu głosów nie chodzi o zmianę woli społecznej wyrażonej w głosowaniu, tylko o rozstrzygnięcie wszelkich wątpliwości. Naszym celem jest to, żeby każdy obywatel i każda obywatelka mieli pewność, że państwo stanęło na wysokości zadania. Europosłanka PiSu Anna Zalewska zwraca uwagę, że liczba protestów wyborczych nie ma znaczenia, bo wnioski o takiej samej treści zostaną rozpoznane przez sąd zbiorowo. Są powieleniem tego, co napisał Roman Giertych. Nie ma imienia, nazwiska, nie ma uzasadnienia, nie ma dowodów, nie ma podpisu. Reprezentujący lewicę wiceminister Sebastian Gajewski podkreśla, że prokuratura powinna zająć się celowymi próbami fałszowania wyników w protokołach z obwodowych komisji. Takie intencjonalne działania to jest po prostu przestępstwo i za to można pójść do więzienia nawet na 3 lata. Natomiast Dobromir Sośnierz z Konfederacji dodaje, że w praktyce Sąd Najwyższy dość wąsko interpretuje protesty wyborcze. Nie doszło nigdy w Polsce do przeliczenia ponownego głosów, nawet kiedy nieprawidłowości były dużo większe. Michał Makowski, Polskie Radio. W Rzymie kilkadziesiąt tysięcy ludzi przeszło w 2 manifestacjach przeciwko wojnie na Bliskim Wschodzie i zwiększeniu unijnych wydatków na obronność. Demonstrację obserwował nasz korespondent Piotr Kowalczuk. W demonstracji zakończonej pod Koloseum udział wzięły radykalne partie lewicowe, w tym Ruch 5 Gwiazd z przewodniczącym Giuseppe Contem, 2-krotnym premierem Włoch. C'è un popolo, la stragrande maggioranza. Naród, ogromna większość, mówi, że kurs na zbrojenia jest szaleństwem. Szaleństwem są zbrojenia i zmniejszenie wydatków na cele społeczne, na służbę zdrowia, szkolnictwo, na żłobki. Tego potrzeba obywatelom. E quello che serve ai cittadini. Poparcia udzielił demonstracji watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin. Druga demonstracja z udziałem organizacji studenckich i pacyfistycznych skierowana była przeciwko polityce Izraela. Spalono zdjęcia Donalda Trumpa, premier Giorgi Meloni i premiera Netanyahu. Demonstranci domagali się wystąpienia Włoch z NATO i zerwania stosunków z Izraelem. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Jutro ostatni dzień długiego weekendu i ma być najcieplejszy. Pogoda zachęca do grillowania na świeżym powietrzu. Ale trzeba uważać, bo taki obiad może kosztować nawet 5000 zł. Tyle wynosi bowiem maksymalny mandat za rozpalenie ognia w miejscu, gdzie jest to zabronione. Grillowanie i palenie ognisk na przykład w lasach może odbywać się tylko i wyłącznie w miejscach wyznaczonych, o ile oczywiście ten nie ma zakazu wtedy wejścia do lasu. Ostrzegał Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej. Od początku roku w Polsce wybuchło już niemal 1800 pożarów lasów. Klimat. całym kraju obowiązuje duże lub średnie zagrożenie pożarami lasów. Jest też sucho na wielu rzekach i jeziorach w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, łódzkim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim, śląskim i opolskim. Utrzymują się ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. W Gorzowie na stadionie imienia Edwarda Jancarza trwa święto czarnego sportu Grand Prix na żużlu. Bartosz Zmarzlik po raz piąty na 6 rund wygrał rundę zasadniczą, dzięki czemu automatycznie wszedł do wielkiego finału. Wygrał 4 dzisiejsze wyścigi. Ciąg dalszy nastąpi. Polscy kajakarze zdobyli 3 medale pierwszego dnia finałów Mistrzostw Europy w Racicach. Złoto dla Kanadyjkarki Doroty Borowskiej, srebro również dla Kanadyjkarza i również na 200 metrów Oleksija Koliadycza i brąz w konkurencji K4 zdobyli Jakub Stepun, Walerii Wiczew, Sławomir Witczak i Jarosław Kajdanek na dystansie 500 metrów. Na krakowskim torze do kajakarstwa górskiego toczyła się dziś walka o medale Mistrzostw Polski. 2 złote krążki wywalczyła wicemistrzyni olimpijska Klaudia Zwolińska. Wartość zawodu bardzo się zmienia. Dla mnie zawsze mistrzostwa Polski były ważne i będą ważne, bo chciałabym walnąć jakiś taki rekord, żeby ciężko było to pobić, jeżeli chodzi o złote medale. Jestem na dobrej drodze, wszystko fajnie się układa, ale ja już wspominałam też we wcześniejszych wywiadach, że miałam problemy zdrowotne dość poważne na mistrzostwach Europy. Tam ciężko mi było dokończyć w ogóle przejazd, także nie ukończyłam wszystkich startów zaplanowanych, potem miałam przerwę. Więc było mi ciężko wrócić, byłam bardzo słaba, ale szybko wracam do formy. W dość nieoczywistym sporcie kajakowym, freestyle'owej konkurencji Rodeo, wicemistrzostwo świata wywalczyła Zofia Tuła. Kolejna porażka polskich szczypiornistów w Mistrzostwach Świata do lat 21, które trwają w Płocku. Polacy przegrali z Norwegią 22-35, a to oznacza, że będą grali o dalsze pozycje. Walka o medale poza zasięgiem. I na koniec jeszcze ciekawostka. Słynny polski bramkarz Jerzy Dudek karierę piłkarską oczywiście zakończył już kilka ładnych lat temu, ale w wolnym czasie nie próżnuje. Właśnie został brązowym medalistą Międzynarodowych Mistrzostw Polski w golfie. Tak trzeba żyć. Noc pogodna na północnym wschodzie, nad ranem miejscami przelotny deszcz. Na termometrach będzie od 10 stopni na wschodzie oraz miejscami w centrum do 15 na zachodzie i 17 na krańcach północno-zachodnich. Jutro niewiele chmur, tylko na wschodzie i południowym wschodzie i tam możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach będzie od 20-21 stopni na północnym wschodzie i w rejonie wybrzeża przez 27 w centrum do 30-32 na zachodzie. Autopromocja. Niezwykły album, niezwykłe brzmienie, niezwykłe miejsce. Florence and the Machine świętowali 15-lecie wydania debiutanckiego albumu Lungs w Royal Albert Hall ze wsparciem orkiestry Julesa Buckleya. Koncert Florence and the Machine w Londynie z 2024 roku na antenie Trójki w niedzielę kilka minut po 19. Thank you so much. Włącz Trójkę i posłuchaj. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Miłosny list, parę naszych zdjęć, niby nic, lecz to mała muszla w niej. Kaja wraz z zespołem zaprasza na kolejną odsłonę Enklawa Live Music Session. Posłuchaj znanych kawałków w nowych aranżacjach stworzonych na ogródkach działkowych. Koncertu Kaja szukaj na Spotify i kanale YouTube Enklawa. Wkrótce informacje o kolejnych wykonawcach. Rozgość się w Enklawie. Za łapanie chwil w Enklawie odpowiada sponsor cyklu Lech. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No skłamałbym, gdybym powiedział, że tak gdzieś z tyłu głowy nie zazdroszczę trochę tym, którzy jeszcze się bawią w Katowicach, ale niech się powtórzy, wszędzie dobrze, ale w radiu najlepiej. Jazz and Bass. 9,5 minuty po 21, no bo miły to był, bardzo miły piątkowy czas, nie powiem. Miły, bo festiwalowy, muzyczny i radiowy. koleżanki i koledzy z Trójki w dalszym ciągu na pewno przemierzają teren Muzeum Śląskiego festiwalowym krokiem na dodatek. A my jesteśmy tutaj, na Myśliwieckiej 357. Katarzyna First-Wojtkowska i Michał Grabek-Grabkowski. Dobry wieczór, dobry wieczór. Jazz and Bass to cotygodniowa dawka radiowych wibracji stworzona przy pomocy muzyki, jakby ktoś nie wiedział. No jeżeli ktoś ma ochotę dołączyć dzisiaj do nas, no to proszę bardzo, na pewno będzie miło. Dzisiaj do 23:00 kilka nowych płyt, kilka nowych tematów, które być może już znacie, ale sięgam po takie rzeczy, bo na pewno wracać, warto jest wracać do niektórych, nie tylko nowych płyt i piosenek. No i powiem szczerze, że przyjechałem z Katowic tylko po to, aby poprowadzić ten program, no bo oczko w głowie, o oczko w głowie trzeba dbać. No ale tak gdzieś cały czas myślę o tym festiwalu Tauron Nowa Muzyka pod patronatem programu Trzeciego Polskiego Radia, bo zawsze dobrze się tam czuję, no i poziom tego wydarzenia nie zmienia się od 20 lat. Poza tym, dla tych, którzy nie słuchali wczoraj listy przebojów, bo właśnie listę przebojów emitowaliśmy z Tauron Nowa Muzyka Festiwal, to fragment przypomnienia z wczoraj, ale to nie będzie pierwsze miejsce. To będzie na dowód na to, co działo się podczas programu w naszym festiwalowym studiu. Takiej wersji, bo to jedyny egzemplarz na świecie, jaki kiedykolwiek powstał i istnieje. Wczoraj formacja Brassers z Warszawy, specjalnie dla słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia, na środku głównego festiwalowego Deptaka odegrała właśnie te dźwięki. A potem koncert w amfiteatrze, bardzo późno, ale przyszli, rozłożyli instrument i dla listy przebojów programu Trzeciego tak pięknie zaaranżowali fragmencik swojej twórczości. 13 minut po 21, no to w tym brassbandowym klimacie jeszcze pozostaniemy na początek naszego dzisiejszego spotkania. Boję się spotkać teraz z muzykami zespołu Brassers, bo obiecałem, że będę na ich występie, ale niestety nie dotrwałem. Zresztą zespół Furia tak zakończył ten dzień festiwalowy, że naprawdę wiele się działo. Z kolei Hot 8 Brass Band, jeżeli ktoś będzie blisko koncertu tej formacji, no to serdecznie polecam, bo wiem, co potrafią zrobić na żywo. A teraz artysta, o którym no już parę tygodni nie mówiłem. Joe Armond Jones. Questions have come to a head. No powiem szczerze, że takiego zakończenia tej płyty to się nie spodziewałem. Od tygodnia mamy drugą część All The Quiet, albumu, o którym Jarmond Jones powiedział i od razu zaznaczył, że będą dwie części. Czekaliśmy dosyć krótko i ona jest. Troszeczkę zwlekałem, żeby zajrzeć do tej płyty, ale to stało się pod numerem 10 One Way Traffic i Jasmine Lacey. Tutaj gościnnie, przepięknie płynący temat, a Jarmond Jones na drugiej części All The Quiet bawi się tym jazzem, dodaje funk, dodaje dub, dodaje hip-hop, dodaje muzykę soulową. Siedzi w studiu otoczony swoimi zabawkami i pięknie płynie, pięknie tworzy. Zaprasza gości. What's up, cuz? Wagwan. You did it. What's up, cuz? Maybe oceans apart, but we still got unconditional love. Can't wait to set my eyes on the land that the family's from. Westmoreland, yeah. What's up, cuz? What's up, cuz? What's up, cuz? I'm that stone that the building refused, but I still got love. My pain in the past, cause today a new journey's begun. Westmoreland, yeah. What's up, cuz? What's up, cuz? Into the sun. Been a long and lonely road, only few I could trust. Feel sometimes I'm just surviving from the blessings above. Been deep in the trenches, but it feels like the battle is won. What's up, cuz? Healing rays of the sun. Salt water libation and the sound of an African drum. That old cotton tree by the roaring river that runs. Can't wait to set my feet on the land that the family's from. What's up, cuz? What's up, cuz? We may be oceans apart, but we still got unconditional love. Can't wait to set my eyes on the land that the family's from. Oh, it's my land, yeah. What's up, cuz? What's up, cuz? Pain in the past, cause today a new journey's begun. apart, but we still got unconditional love. Can't wait to set my eyes on the land that the family's from. Westmoreland, yeah. What's up, cuz? What's up, cuz? Jarman Jones, świetnie przyjęta część pierwsza albumu All the Quiet. No i mamy część drugą. Tutaj Asheber, wokalista związany ze sceną reggae, chyba w tej japońskiej stylistyce, włączeniu jazzu z jamańską stylistyką, Jarman Jonesowi jest najwygodniej, choć tak jak mówię, na tej jego pierwszej części, w tej drugiej jego części możemy dostrzec kilka gatunków, którymi żongluje, którymi świetnie się bawi, no i to sprawia, że albumu od początku do końca słucha się z uśmiechem na twarzy. michał.grabkowski@polskieradio.pl to adres mailowy w razie czego. Za tydzień Alfa Mist w Warszawie. No, cieszę się na to wydarzenie, chociaż nie jestem pewien, czy uda mi się być. Ważny to dla mnie artysta, nie będę ukrywał. Dziś wraca, ale nie dlatego, że zapowiada swój album, który ukaże się w październiku, ale dlatego, że chciałem przedstawić utwór, od którego zaczęła się moja przygoda. The family essentially is a community of everybody doing a different part, everybody being different, everybody, you know? And in a household, you learn about authority, right? You learn about order, you learn about selflessness, you learn about organization, you learn about competition, and that's what a family gives you. był przypadek. Zupełnie gdzieś w czeluściach internetu moją uwagę zwróciła ta niesamowita okładka. A potem zapoznałem się, co kryje się pod tą okładką. Chodzi o warstwę dźwiękową i tak zostało. Rok 2017, Antiphon, to jest debiutancki pełnowymiarowy krążek Alpha Mist, Keep On, tak ta płyta się zaczyna, no i od tego czasu, no nie dość, że jest w tej najściślejszej czołówce, jeśli mogę tak powiedzieć, w ścisłej czołówce brytyjskiego jazzu, to wypracował swój jedyny, niepowtarzalny, nie do podrobienia styl, dzisiaj jest naprawdę cenionym artystą, pianistą, ma niesamowity skład, nagrywa cudowne płyty, kolejna z nich, przypominam, w październiku, na za tydzień Alpha Mist tutaj, nieopodal, w Łazienkach Królewskich, to może być dobre wydarzenie muzyczne, zwłaszcza, że w takich pięknych okolicznościach przyrody. A teraz mamy 18 minut do godziny 22. Nubian Twist na naszej antenie. Oni też są z Londynu. Czy znamy już te wersje, te nowe wersje? Yeah, me know where me I go. When the rum lick, licking at me hip, making mind trip, tripping at the dip. Next chapter loading. Nah, no bragging or boasting. Ha, when the rum lick, licking at me hip, making mind trip, tripping at the dip. Now you're floating. More vibes, more life. Yeah, we're toasting. As me walking, you're feeling. All up on me like me screaming. You are creeping. Text text on the dance floor. Wine slow. Drop it low. Yeah, me know where me I go. Dance me, I dance me, I feel real nice. Double take, make you look for me twice. Then I won't come down on your level. When the lights turn on, I'm a rebel. Cardi B just a bustin' on me head. Can't hear nothing what you were saying. Then I won't go home on my bed. Ha, I just saw me stay. Pan Stefan pisze, podobno Brassers będzie dziś w audycji. Nie, Brassers to byli na początku i to na żywo z wczorajszego występu w Katowicach. Tak to jest, jak się jest z późnialskim. Kwadrans do godziny 22, kolejna płyta Nubian Twist. To tak w skrócie Find Your Flame, ich ostatni krążek, a teraz krążek z dobrymi remiksami nagrań znajdujących się na Find Your Flame. Lubię skład, to taki kilkuosobowy sound system i orkiestra z Londynu. Bardzo ciekawa, soulowa. taneczna muzyka, no a tutaj wszystko podkręcone dobrym groove'em, no i czasem dobrym basem. Nubian Twist, Londyn, grupa, która zawsze była blisko dubu, reggae, sound systemów, ale przepięknie to zawsze mieszała na swoich płytach, rozbudowywała, groove rządzi, jakby nie było. Tutaj to podkreślają dodatkowi goście jeszcze na albumie, który dzisiaj jest w Jazz and Bass, Anti-Sound System, on tak się nazywa, tutaj Horseman, legendarny MC drum and bassowy, proszę bardzo, jak zaśpiewał Battle Isn't Over w takiej drum and bassowej wersji, a przecież drum and bass lubimy o tej porze, bo 9,5 minuty pozostało do 22 i w tym klimacie do 22 jeszcze pobędziemy. Na razie połączone siły Decline'a i Bennego Page'a, no jak oni się zbiorą, no to robią niesamowite rzeczy. No i myślę, że to jest niesamowita rzecz. To Jazz and Bass w trójce. Together, we need each other. Noise away, silence, sound and it's a bad boy sound. Bad boy sound and it's a bad boy sound. Jump on sound and it's a clown. Let me say him run the town. No bo można pomyśleć, że to takie proste, wziąć sample z ponadczasowej płyty, z ponadczasowego utworu Come Together w formacji Primal Scream, dorzucić jakiegoś MC na wokalu, a potem dżunglową nicią to podszyć, no ale wcale to nie jest takie proste, ale jaki mamy efekt, prawda? Ale jeżeli podpisani są pod tym DJ Decline i Benny Page, no to inaczej być nie może. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Dziękuję za korespondencję, tylko proszę mnie nie pytać, co w drugiej godzinie. No chociaż mogę uchylić rąbka tajemnicy, że wrócimy do niektórych płyt, które kręciły nam się dzisiaj od 21, ale będą też inne, nowe płyty. Póki co do serwisu Drum & Bass cały czas. ogłoszenie społeczne. Państwo tego nie widzą, ale mam tu ze sobą paszport Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Anulowany, jak system, który go komuś kiedyś wydawał lub nie. Dziś, podróżując po Europie, używam dowodu i cieszę się z tej wolności. Tyle i aż tyle. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Artur Barciś. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Ogłoszenie społeczne.